Hur mycket kaffe dricker du? Ja, det kan du fundera på. Nu ska vi läsa en text som handlar om att man dricker mycket kaffe i Sverige. Här är både frågor och fakta, som siffror och så. Hur mycket kaffe vi dricker. Sen är olika, du får titta i ditt häfte, här är olika diagram som visar olika saker. Då kommer texten. Ett kaffedrickande folk. I Sverige dricker vi näst mest kaffe i hela världen. Alltså näst mest. Vi är inte etta. Vi är tvåa. Vi är näst först. Inte först, men precis efter. Nummer två. Näst mest kaffe i hela världen. Trots att vi inte kan odla något kaffe där vi bor. Det är bara i vårt grannland Finland man dricker mer. Så Finland är ett, mest. Och Sverige är två, näst mest. På ett år dricker en svensk kaffedrickare i genomsnitt 3,2 koppar varje dag. Genomsnitt, det är att ibland kanske man dricker 4 koppar, ibland dricker man 3 koppar, ibland dricker man kanske 5 koppar och ibland dricker man 2 koppar. Så det är lite olika, men det som är det vanligaste, det är 3,2. Det är inte 3,5. 3,5 är 3,5. Så det är lite mindre än en halv. 3 och så lite mindre än en halv kopp till. 3,2 koppar kaffe varje dag. För att kunna dricka så mycket kaffe konsumerar en vanlig svensk 9 kilo kaffe per år. Konsumerar, det är som använder eller äter eller gör kaffe av. Så vi 9 kilo kaffe varje år. En sån påse kaffe brukar vara ett halvt kilo. Så varje människa, om det är 9 kilo och påsen är på ett halvt kilo, så blir det 18 stycken såna påsar varje år. En människa. Det mesta kaffet dricks på jobbet eller hemma. Men många svenskar dricker också kaffe regelbundet på kafé. Regelbundet betyder nästan varje dag på kafé. Kanske 3 gånger i veckan, men 3 gånger i veckan hela tiden. Regelbundet. För att odla allt det kaffet svenskarna konsumerar krävs en yta så stor som halva Öland. Odla, det är när det växer. För att man ska, det är allt det kaffet ska kunna växa som svenskarna vill dricka, använda, konsumera, använda. Så måste vi ha, ni vet Öland. Det är 2 stora öar öster om Sverige. Den största ön ute i havet heter Gotland. Och den långa, smala ön utanför Kalmar, den heter Öland. Där går en bro till Öland, så man kan köra bil till Öland. Det är en mycket lång bro, längre än Öresundsbron till Danmark. Eller den är kanske lika lång ungefär. Ja, jag vet inte riktigt. Men halva Öland, om vi hade kunnat odla kaffe i Sverige, då skulle vi odlat på halva Öland. Så mycket plats måste alla kaffebuskarna ta för att kunna göra så mycket kaffe som vi vill dricka. Sverige importerar 89 000 ton kaffe från olika länder i världen varje år. Importera betyder att vi köper in till Sverige från andra länder. Ett ton är 1000 kilo. Och vi köper alltså in till Sverige 89 000 kilos kaffe från olika länder. Hälften av kaffet importeras från Brasilien och en femtedel, om man delar det i fem, så en sån del kommer från Colombia. Nästa sida. Det är många som startar dagen med en rykande kopp kaffe. Rykande, ni ser, det ryker ur koppen när den är varm. Ovanför kaffet så ryker det för den är varm. Trots att vi bor i ett litet land så står Sverige för 1% av världens kaffekonsumtion. Vi är inte många människor, men om man delar alla som dricker kaffe, allt kaffet i 100 bitar, så lilla, lilla Sverige har alltså en sån hundradel, 1%. Därför har vi också stor makt att påverka förhållandena för världens 25 miljoner kaffeodlare. Vi kan påverka så att de betalar bra löner till alla som odlar kaffe. Sen kommer frågorna på nästa sida. På vilken plats kommer Sverige när det gäller kaffekonsumtion, alltså så mycket kaffe vi dricker? 2. Vilket land kommer på första plats? 3. Hur många koppar kaffe dricker en svensk i genomsnitt per dag? Genomsnitt, det var det som var det vanligaste. 4. Hur många kilo kaffe dricker en svensk per år i genomsnitt? Det finns någon svensk som dricker mycket mer och det finns någon svensk som inte dricker kaffe alls. Men det vanligaste. 5. Hur många ton kaffe importerar Sverige från olika länder i världen varje år? Nästa sida. Korta fakta om kaffe. Kaffe är världens andra största handelsvara efter olja. Det betyder att kaffe är nummer 2 av allt som man handlar i hela världen. Det man handlar mest i hela världen, den varan som man handlar mest i hela världen, det är olja. Olja är först och kaffe är tvåa, världens andra största. Svenskar dricker näst mest kaffe i världen. Inte mest, det var Finland, men tvåa, näst mest. 3,2 koppar per person och dag. Alltså varje person dricker 3,2, lite mer än 3, på en dag. Varje dag dricker varje person så mycket. 4 000 bär, det är bären på 2 kaffeträd. 4 000 bär ger 1 kilo färdigt kaffe. Så om man väger det, så 1 kilo färdigt kaffe, då har man malt sönder 4 000 bär. Det tar cirka 5 år, cirka ungefär. Det tar ungefär 5 år för en kaffeplanta att ge sin första kommersiella skörd. Kommersiell betyder att man kan sälja den. Så 5 år tar det för en kaffeplanta att bli så stor så att man kan plocka kaffet, kaffebären och sälja dem. En skörd, det är det som är färdigt, som blir kaffe. En skörd, man skördar kaffe. Man skördar äpple, man skördar morötter, man skördar potatis. när man tar upp dem. Frågorna 1. På vilken plats kommer kaffet som handelsvara? 2. Hur många bär och kaffeträd behövs för 1 kilo färdigt kaffe? 3. Hur lång tid tar det för en kaffeplanta att ge sin första kommersiella skörd? Sen kommer här en text. Jag tar frågorna sen, de frågorna som är gröna. Jag tar dem efter. Först läser jag det som står på nästa sida. En punkt. Det dricks 2 miljarder koppar kaffe i världen varje dag. Nästa punkt. 80% av alla svenskar. Drygt 6 miljoner människor i Sverige dricker kaffe. Det var inte alla svenskar. Alla svenskar, då är det 100%. Nu var det 80%. Inte riktigt alla. I Finland dricks det mer kaffe än i Sverige. Ni ser att det står dricks med ett S. Dricks. Det betyder att vi vet inte vem som dricker. Det dricks. I Finland dricks. Vi vet inte vem som dricker. Golvet städas. Trappan tvättas varje vecka i huset. Vi vet inte vem som gör det. I Finland dricks det mer kaffe än i Sverige. I Sverige är det fler män än kvinnor som dricker kaffe. 42% av de som går på kafé under första dejten dricker kaffe latte. Kaffe latte är när man blandar i lite mjölk, lite kokande mjölk. Och det var de som har en dejt när man träffar en kille eller en tjej. Så första gången man träffar killen och går på ett café för att sitta och prata. 42% av dem, nästan hälften, nästan 50%, dricker kaffe latte. Så kaffe latte är populärt. Nästa. Vuxenvälling är det skämtsamma namnet på den nya svenska folkdrycken kaffe latte. Speciellt om den smakar mer kokt mjölk än kaffe. Det har varit månadens ord hos Svenska språkrådet. Vuxenvälling är ju det man ger till bebisar och småbarn när de ska dricka ur en nappflaska. Så då skojar man. Man säger något roligt och säger att kaffelatte heter vuxenvälling. Svenska språkrådet, det är de som tittar på nya ord i svenska. Och en gång så sa de att kaffelatte, det var månadens ord. Antal koppar som konsumeras per dag. Antal koppar som man dricker, som man använder upp varje dag. Danmark, 2,7 koppar. Lite mer än 2,5. 2,5. 2,5 kopp. Ja, lite mer. 2,7. Det är Danmark. Norge, 3,0. 3 hela koppar. Sverige, 3,2 koppar. Lite mer än 3 koppar. Finland, 3,6 koppar. 3,6, det är lite mer än 3,5. 3,5. 3,5 kopp. Ja, lite mer. 3,6 koppar. Då tar jag frågorna på bladet som var precis före. Antal koppar kaffe som konsumeras per dag. 1. Hur många koppar kaffe dricks det i världen varje dag? 2. Hur många procent av svenskarna dricker kaffe? 3. Vilka dricker mer kaffe, män eller kvinnor i Sverige? 4. Vad heter den nya svenska folkdrycken kaffelatte? Vad kallar man den? Om man vill skoja lite. 5. Hur många koppar kaffe dricks det i Finland varje dag? 6. Hur många koppar kaffe dricks det i Norge varje dag? Nästa blad. Då ser vi ett stort, stort diagram som är alldeles runt, som en cirkel. Ett cirkeldiagram. Varje bit, det är som en, nästan som en pizza eller en tårta. Varje bit av den här pizzan är ett land. Hur mycket kaffe det landet skickar till Sverige. Hur mycket vi importerar. Hur mycket vi tar in, köper in till Sverige från de olika länderna. Och då ser ni att den största, det är den stora blåa biten. Där kommer det mesta kaffet ifrån. 28%. Det är inte hälften av allt kaffe, men det är ungefär som en fjärdedel. Om man tänker det som en klocka så är det nästan en kvart av klockan. Nästan en kvart. Hade det varit 25 så hade det varit precis en kvart av klockan. 25% är som en kvart av en timme. Brasilien 28%. Sen kommer Vietnam 14%. Det är ganska mycket. Och sen som tredje land är det Colombia som ligger också borta i Sydamerika där Brasilien finns. Colombia. Sen kommer Indonesien 6%. Etiopien, där köper vi 5%. Det är inte så mycket. Indien köper vi 4% från. Mexiko köper vi 4% från också. Guatemala köper vi 3%. Honduras köper vi 3%. Från Peru importerar vi 3%. Uganda 2%. Elfenbenskusten 2%. Costa Rica 2%. Nicaragua 1%. 1%, det är en hundradel. Om man delar allt kaffet vi köper in, importerar till Sverige, om man delar det i 100 bitar, 100 delar, så är 1% en sån hundradel, en hundrabit, 1%. Nicaragua 1%. El Salvador 2%. Papua Nya Guinea 1%. Ecuador 1%. Thailand 1%. Kenya 1%. Venezuela 1%. Tanzania 1%. Kamerun 1%. Filippinerna 1%. Och den sista. Där är flera olika länder. Där står övriga. Flera olika länder som är mindre. Varje land är mindre än 1%. Det kanske är 10 länder där. Tillsammans har alla de länderna. Kanske 20 länder. Det vet vi inte. Tillsammans har alla de länderna 4%. Men varje land där på övriga är bara lite. Då kommer frågorna. Titta på diagrammet och svara på frågorna. Arbeta i par. 2 och 2 i par. 1. Hur många procent av kaffet importeras från Vietnam? 2. Från vilka länder importeras 1% av kaffeförbrukningen i Sverige? Kaffeförbrukningen betyder allt kaffe som vi förbrukar. Allt kaffe som vi använder. Allt kaffe som vi dricker upp. 3. Vilka länder exporterar 3% av Sveriges kaffeförbrukning varje år? 4. Från vilket land importeras mest kaffe till Sverige? 5. Hur många procent av kaffet importeras från Etiopien till Sverige? 6. Från vilka länder importeras 4% av Sveriges kaffeförbrukning? Det var de länderna vi inte kunde veta. Andra länder än de som står där. Okej, då vänder vi blad. Här finns ett annat diagram som har stora staplar, heter det. Varje sån röd linje uppåt är en stapel. Kaffekonsumtionen i Sverige har under de senaste 21 åren legat på en relativt jämn nivå. En ganska jämn nivå. Vi har druckit ungefär lika mycket varje år i 20 år, i 21 år i Sverige. Ni kan se, om vi tittar på diagrammet, här står överst står där liter per person. Här är det liter på varje person. Nu måste jag sätta i en sladd. Jag ska hämta en sladd bara. Datorn håller på att dö. Oj, ursäkta så mycket. Där kom sladden. Då ska vi se. Då får ni titta på diagrammet. Där står liter per person. Liter som varje person dricker. På vänster sida så står det från 0, så står det 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 och 200. Det är liter. 200 liter. Detta är inte varje dag, utan detta är på ett helt år. Hur mycket dricker en person på ett helt år? Varje dag på hela året så räknar man ihop. Varenda dag, 3 koppar kanske varje dag. Man räknar ihop alla dagarna på ett år. Och då ser ni från 1989, är det för mycket här händer. Från 1989 så finns, sen kommer det att stå där en stapel till, en sån röd linje till. Och sen står det 1991 på nästa. Då är det 1990 och den som är mellan. 1989 står, 1990 har de inte skrivit, men de har skrivit 1991, sen har de inte skrivit året 1992, men de har skrivit 1993. Så varje som röd är ett år. 1994, 1995, det var inte så stor den röda staten. Ett ögonblick, jag ska bara stänga dörren. Sen fortsätter vi på 1996, den är lite högre. 1997, Sen står inte 1998, 1999 och sen kommer år 2000. Den står, siffrorna år 2000 står inte, men det är mellan 1999 och 2001. Det är 2000. Den var den kortaste. Sen är det bara 134. Den är kortast. Då drack vi inte så mycket kaffe det året. Kanske kaffet var mycket dyrt det året, så att man inte ville köpa så mycket kaffe. Det kan man fundera på. Sen kommer 2001, 2002 lite högre, 2003, 2004, det är 152. Och sen går den ena fram till 2009, sen står 2010, den står inte. Men 2011 står, och det är 161. 161 liter på ett år har en människa druckit. Det måste vara som ett badkar, va? Ett fullt badkar, är inte det 100 liter ungefär? Det kan få mer. Kanske två badkar. Nej, det är nog ett badkar ungefär. Och den som var allra högst. Vilken går allra högst upp? Där är några som är på 168. Det är mellan 1991 och 1993. Och det är 1992. Och sen 1994, men den som är allra högst är nog den som är på 176. Den var väldigt hög. Den är mellan 1989 och 1991, så nu är 1990. 176 liter på en person på ett år. Ja. Då läser vi texten igen. Nu fortsätter jag efter den första meningen ovanför diagram. Vi drack 161 liter kaffe per person 1989, vilket är lika mycket som 2011. Lika mycket de två åren. År 1990 däremot drack svenskarna 176 liter, vilket är en toppnotering under dessa 21 år. Och år 2000 minskade vi kaffeintaget till 134 liter. Ordet däremot, år 1990, däremot, det är ungefär samma som men. Men vi drack väldigt mycket, men vi drack väldigt mycket 1990. 176 liter. Och det är toppnotering. Toppnotering betyder att det är det högsta man har ritat. Det högsta man kan se i diagrammet. Toppen. Toppen på ett berg. Toppen ute på Kronsbäckskullarna. Toppen på de höga bergen i Afghanistan. Där är det snö uppe på toppen, det högsta. Dessa är samma som de här. Under dessa 21 år, under de här 21 åren. Och sen minska betyder att det blir mindre. Då minskade vi kaffeintaget. Kaffeintaget, när man intar något, då tar man in det i munnen. Kaffe som man tar in i munnen. Kaffeintaget. Då var frågorna på nästa sida. Kaffedrickandet i Sverige de senaste 21 åren. De senaste. Jag tror de gjorde det här diagrammet. Den som gjorde diagrammet, det var nog år 2011. De slutar ju där. Om vi skulle gjort diagrammet detta året, då skulle vi sagt de senaste, då hade vi fått lägga till 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Vi hade fått lägga till 5 år. De senaste 26 åren hade vi sagt då. 1. Hur många liter kaffe drack en svensk 1989? 2. Hur många liter kaffe drack en svensk 1993? 3. Vilket år drack en svensk 135 liter kaffe? 4. Hur många liter kaffe drack en svensk 1999? 5. Vilket år drack en svensk 151 liter kaffe? 6. Hur många liter kaffe drack en svensk 2011? 7. Vilket år drack man mest kaffe? 8. Vilket år drack man minst kaffe? Då vänder vi. Kommer ett likadant diagram till, men här står överst koppar per person. Alltså koppar som varje person drack. Så här är det inte i liter, utan här räknar man koppar varje dag. Koppar varje dag. Så om man tittar på det året 2000 som vi drack minst liter kaffe på hela året, så ser vi här, aha, 2000, då drack vi 2,9 koppar varje dag med en person. Det är nästan 3 hela koppar. Nu dricker vi lite mer. Så om ni ser till vänster så står det 0,0. Sen står det 1,0, det betyder en hel kopp. 2,0, det är 2 hela koppar. 3,0 är 4 hela koppar. 3 hela koppar. Och 4,0, det är 4 hela koppar. Och 5,0, det är har vi aldrig druckit. Inget år. Inget år alls. Och där nere står åren på samma vis. De har bara skrivit ut vartannat år. Inte varje år. Vartannat år. Och då ser man att det året som vi drack mest liter, det var år 1990. Och med koppar så blir det 3,9 koppar. Det är nästan 4 koppar. Och där är ett år som vi faktiskt dricker precis 3 koppar varje dag, en person. Och frågorna, hur många koppar kaffe dricker vi i Sverige per person och dag? Det var en lite rolig bild. De gör kaffe rakt in i blodet. Och man blir ju pigg av kaffe, så ni ser hans ögon är jättestora. Och när man vill visa någon som är pigg och inte trött. Trött då är det små ögon och pigg då är det stora ögon. Så kaffe rakt in i blodet, då blir man mycket pigg. Jaja. Fråga 1. Hur många koppar kaffe drack en svensk 1989? 2. Vilka år drack vi 3,7 koppar kaffe per dag? 3. Vilka år? Där står vilka. Det är plural, det är många. Det är mer än ett. Mer än ett. Vilka år drack vi 3,5 koppar kaffe dagligen? 3,5, det är precis 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5 säger vi på skånska. 3,5. 3,5. Dagligen är samma som per dag. Varje dag. 4. Vilka år drack vi 3,1 koppar kaffe dagligen? 5. Vilket år drack vi mest kaffe? 6. Vilket år drack vi minst kaffe? Ja, det var mycket kaffe. Nu tror jag att jag ska gå och fika. Tack så mycket för mig. Hej hej.